dłonie spalding i gonię własny dzień po boju, a gnojek z klatki wychodzi niosąc flaszki dla ziomów. Stop, przerywam grę, zawsze przechylę z wami lufę, dzięki temu mam szacunek, moje plecy, moi ludzie. Nigdy nie byłem większy, jestem jednym z wielu. Mielski, talent w głowie, brak pieniędzy w portfelu. Wierz mi, jeśli coś powiem, możesz wyryć to na sobie, bo na co dzień jestem synem, bratem, żyję tak jak mogę. Gangsterzy nie chcą bić się, wolą rapować o spluwach. U mnie jajuwa, dziś się spóźnij, zimną pizzę wsuwam. Mówią mi gruba, ściśniesz, nie, że pizdę wciąż zamulasz, gdy zawinie loduwa i mnie na murach będzie czuwać. Nie bujam w klubach się, sraki i tak nie znajdę tam, a tracę tylko zdrowie braci i szmal. I wszyscy, których znam dobrze, dadzą ci jedną prawdę. Od lat żyjąc zgodnie, nadal żyję normalnie. I choć dni się dłużą, ja ciągle jestem zwykły. Nie narzekam, przecież mogłoby być gorzej. Chcę przeżyć życie, jak najlepiej potrafię. Żyję skromnie i nie mów, że ja błądzę. Kiedyś znałem kilku tych, którzy mieli hajs. Tam pokuć większość z nich chowa twarz. Nie robiąc kroku, to już kolejny raz. Nie będą żyć w amoku i tak jak każdy z nas walczą o święty spokój. Ja stoję gdzieś z boku, wierząc, że nic nie ma za mną. Kolejny przesąd, czym by miała być normalną. Zwykle ścieram gardło i wstaję lewą nogą. Chuj, tak wypadło, żyję w zgodzie ze sobą. Ja nie jestem tobą i ty nigdy mną nie będziesz. Ja daję ci słowo, chociaż pewnie nawet nie chcesz. Ja żyję normalnie, uwierz, w sumie to bez sens. Ty żyj po prostu fajnie, twój czas, twoje miejsce. I choć dni się dłużą, ja ciągle jestem zwykły. Nie narzekam, przecież mogłoby być gorzej. Chcę przeżyć życie, jak najlepiej potrafię. Żyję skromnie i nie mów, że ja błądzę. Kolejny dzień, wstając rano, nadal widzę siebie w lustrze. Witam się z mamą, nie chcę płakać, gdy się spóźnię. Nigdy nie trzymało się siano mnie, lecz miałem uśmiech. Najdroższy na świecie, moje plecy, moi kumple. 8-3-200 wciąż patrzy mi na dłonie, choć wiem, że jeśli zdechnę, każdy trzepnie moje zdrowie. Jeśli jesteś gościem, stąd przyjdź i przybij pionę. Jeśli jesteś frajerem, to bierz chłopaków i mnie dojedź. Jeśli z flotą krucho jest, to ściągaj to z sieci, man. Nie będę gonił cię przez wave jak pierdolony pies. Nie rezygnuj z dupy, sztuki, flaszki moim kosztem. Jestem cwaniakiem, a cwaniaki wiedzą, skąd mieć forsę. Wracam do domu, wiem, że czeka tam ktoś, kto wierzy we mnie, choć upadłem i zleciałem na dno. Smak sukcesów, porażki, flaszki, kepsa i cipki. Jestem normalny, żyję normalnie i znam je wszystkie. I choć dni się dłużą, ja ciągle jestem zwykły. Nie narzekam, przecież mogłoby być gorzej. Chcę przeżyć życie, jak najlepiej potrafię. Żyję skromnie i nie mów, że ja błądzę. Nie mów, że ja błądzę. Nie mów, że ja błądzę.